حضور آپ کی کافی ہے مجھ گدا کے لیے، حضور آپ کی کافی ہے مجھ گدا کے لیے، خدا نے آپ کو پیدا کیا عطا کے لیے، خدا نے آپ کو پیدا کیا عطا کے لیے، جو خود کو دیکھا تو اس بات پہ یقین ہوا، جو خود کو دیکھا تو اس بات پہ یقین ہوا، حضور آپ کی رحمت ہے پر خطا کے لیے، حضور آپ کی رحمت ہے پر خطا کے لیے، حضور آپ کی کافی ہے مجھ گدا کے لیے، خدا نے آپ کو پیدا کیا عطا کے لیے، حضور دل میں گئے اور دل کی جان لیتے ہیں، حضور دل میں گئے اور دل کی جان لیتے ہیں، یہ میرا دل یہ میری جان ہے مصطفیٰ کے لیے، یہ میرا دل یہ میری جان ہے مصطفیٰ کے لیے، حضور آپ کی کافی ہے مجھ گدا کے لیے، خدا نے آپ کو پیدا کیا عطا کے لیے، یہ رنگ و نور کی دنیا یہ حسن کون مکان، یہ رنگ و نور کی دنیا یہ حسن کون مکان، بنے گئے دونوں جہاں میرے مصطفیٰ کے لیے، بنے گئے دونوں جہاں میرے مصطفیٰ کے لیے، حضور آپ کی کافی ہے مجھ گدا کے لیے، خدا نے آپ کو پیدا کیا عطا کے لیے، حضور آپ بچائے ہمیں اندھیروں سے، حضور آپ بچائے ہمیں اندھیروں سے، ترس رہی ہے یہ دنیا تیری ضیا کے لیے، ترس رہی ہے یہ دنیا تیری ضیا کے لیے، حضور آپ یہ کافی ہے مجھ گدا کے لیے, خدا نے آپ کو پیدا کیا عطا کے لیے. ضیا ملی گئے مجھے آپ کے قدموں سے, ضیا ملی گئے مجھے آپ کے دور قدموں سے, رکھیے مجھے خدا کے لیے. نہ دور قدموں سے رکھیے مجھے خدا کے لیے.